जंतुओं में प्रजनन। ये एक द्विलिंगी जंतु कछुआ प्रत्येक कछुआ में नर और मादा दोनों तरह के प्रजनन अंग होते हैं। एक ही कछुए में अंडाणु और शुक्राणु दोनों पैदा होते हैं, मगर एक कछुए में बने शुक्राणु उसी कछुए के अंडाणु का निषेचन नहीं कर पाते। एक कछुए के शुक्राणु दूसरे कछुए के शरीर में पहुँचाए जाते हैं, जबकि पहले कछुए के अंडाणुओं का निषेचन दूसरे कछुए के शुक्राणुओं से होता है। इस प्रकार के द्विलिंगी जंतुओं के उदाहरण और भी हैं, जैसे जोंक, हाइड्रा, कुछ घोंघे आदि। निषेचन शरीर के अंदर या बाहर, यह तो तुम्हें पता ही है कि निषेचन के लिए अंडाणु और शुक्राणु का मिलना जरूरी है। कुछ जंतुओं में अंडाणुओं का शुक्राणुओं से मेल मादा शरीर के अंदर होता है और कुछ में मादा के शरीर से बाहर। क्या पौधों में ऐसा होता है कि बीजांड का निषेचन अंडाशय के बाहर हो? यहाँ कुछ जंतुओं के बारे में जानकारी दी गई है कि उनमें निषेचन शरीर के अंदर होता है या बाहर। जंतुओं में निषेचन जंतु गाय निषेचन शरीर के अंदर, जंतु मेंढक निषेचन शरीर के बाहर, जंतु मक्खी निषेचन शरीर के अंदर, जंतु कुत्ता निषेचन शरीर के अंदर, जंतु बिल्ली निषेचन शरीर के अंदर, जंतु मच्छर निषेचन शरीर के अंदर, जंतु मछली निषेचन कुछ में शरीर के बाहर, कुछ में शरीर के अंदर, जंतु कबूतर निषेचन शरीर के अंदर, जंतु सांप निषेचन शरीर के अंदर, जंतु व्हेल निषेचन शरीर के अंदर, जंतु केंचुआ निषेचन शरीर के बाहर, जंतु तितली निषेचन शरीर के अंदर, जंतु मगर निषेचन शरीर के अंदर। इसके आधार पर यह प्रश्नों के बारे में सोचो। क्या सभी थलचर जंतुओं में निषेचन शरीर के अंदर होता है? इस संबंध में जलचर जंतुओं के बारे में क्या कह सकते हो? क्या इसके आधार पर कोई सामान्य सिद्धांत बनाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसे अपने शब्दों में लिखो। क्या तुम सोचकर बता सकते हो कि जलचरों और थलचरों में यह अंतर किस वजह से है?